cântăm lăutare, cântăm și voi bea, că-mi place să beau, beau din munca mea. Vino lângă mine, că mi-e dor de acasă, m-am văzut de mult, mândra mea frumoasă. C-am primit scrisoare tare îndurerată, mă-ntreabă pe față cât mă mai așteaptă. Eu vreau să mai stau, că nu am avere, cum părinții ei ar avea plăcere. Cântăm, cântăm, cântăm lăutare, cântăm, cântăm, că dau cu parale. Cântăm, cântăm, cântăm de iubire, că mândra mea ea vrea despărțire. Dă-i-a lăutare să-mi cânti ca să beau, cântăm de iubire, că mulți bani îți dau. S-audă mândra că am viață grea, și că în lumea asta o vreau doar pe ea. Adu-mi o fetească, că vreau ca să beau, și dacă-mi fac plinul, joc cam Bolentinu. S-audă mândra că am viață grea, și că în lumea asta o vreau doar pe ea. Cântăm, cântăm, cântăm lăutare, cântăm, cântăm, că dau cu parale. Cântăm, cântăm, cântăm de iubire, că mândruța mi-a vrea despărțire. Am plecat de acasă cu gând să fac bani, de-aia eu muncesc, că mult o iubesc. Iar dacă mea mândră nu mă mai așteaptă, am să beau o viață de dor ca să-i treacă. Cântăm, cântăm, cântăm lăutare, cântăm, cântăm, că dau cu parale. Cântăm, cântăm, cântăm de iubire, că mândruța mea vrea despărțire. Cântăm, cântăm, cântăm lăutare, cântăm, cântăm, încă dau cu parale. Cântăm, cântăm, cântăm de iubire, că mândruța mea vrea despărțire.